राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज फाल्गुन कृष्ण द्वितीय सम्मत 2059 18 फरवरी 2003 साय लगभग 3:30 बजे इतमसर्ग आश्रम राम पराकृत नवदबंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजं प्रपन्न पारिजाताय पुत्र गेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्नवनीरदाभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दर मुखाद्यन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरिः ओं नमो सुपरमात्मने नमः श्रीगोविन्दाय नमो नमः श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण लोग कहते गीता याद करो मेरा मन लगता है नाम जप में और नाम जप का नियम छूट जाएगा गीता याद करूंगी तो मुझे क्या करना चाहिए नाम जप करो नाम नाम जप नहीं हो मन लगा तो लग जाओ जैसे मन लग जाए वही करो भगवान जिसमें ज्यादा याद आवे वो करो विशेष भगवान याद आवे वो करो हर एक आदमी के लिए बात है कि भगवान जो ज्यादा याद आए वो एक साधन करो वो साधन बहुत ठीक है उसमें लग जाओ गीता पढ़ो गीता अर्थ पढ़ो मन लगे तो ये तो नाम जपी करो नाम जपी लग जाओ बात ये है जो जिसमें मन लगे नाम में जप जाए कीर्तन में लग जाए पद गाने में लग जाए भगवान लीला पढ़ने में लग जाए भगतान भगतान में चरित्र लग जाए जिस किसी से भगवान के संबंध हो जाए लगा रहे ये बात बढ़िया होगी भगवान से संबंध हो जाए व्यापार कौन सा ऐसा है जिसमें पैसा पैदा ज्यादा हो ऐसे साधन बढ़िया कौन सा है हम भगवान का मन लगे ज्यादा वो साधन से है उसमें लग जाओ साधक को अखबार पढ़ना चाहिए नहीं रेडियो सुनना चाहिए नहीं पढ़ना अखबार हम मैं तो देवते ठीक नहीं और बोलो जिसका जैसे में मन लगे भगवान प्यारा लगे और नाम अच्छा लगे वही नाम लो वही भगवान का लो भगवान मीठा लगे वही लो सार बात है सार बात जो ठीक लगे उस तत्व से लग जाओ हो जाएगा आगे आप ही ठीक हो जाएगा भगवान ज्यादा याद रहेंगे तो आप से आप ठीक हो ही जाएगा भगवान याद है जो करो भगवान मीठा लगे भगवान प्यारा लगे अच्छा लगे संबंध अपना भगवान के साथ ही है ईश्वरांश जीव विनाशी भगवान का अंश हो भगवान में मन लग जाएगा तो सब काम ठीक हो जाएगा सब ठीक हो जाएगा जिस बात जिसे मन लगे सबसे यही कहना है भगवान में ज्यादा मन लगे भगवान मीठे लगे भगवान अच्छे लगे कोई साधन और बात बढ़िया साधन है वो क्यों याद करो भगवान को अच्छा तो स्मृति मात्र याद मात्र से भगवान को हो जाए और कोई जरूरत वो नहीं आवे याद है भगवान दीक्षा होती है ना कुंड होती है वो शब्द सुनाती है अंडा देती है वो शब्द सुनाते शब्द भूल जाए मेमोरी होती है और बत्तक होती है वो ऊपर बैठी रहे, पक जाए। और मछली होती है वो अंडा देती है, देख ले पक जाएगा। कछ भी होती है वो रेते में अंडा देती है, वो याद रखे। भगवान के साथ संबंध जाए, कोई शब्द से जुड़े, कोई स्पर्श से जुड़े, कोई मन से जुड़े, ऐसे भगवान में मन जुड़ जाए वो साधन तेज हो जाएगा, आपके लिए बहुत अच्छा हो जाएगा, जो श्रेष्ठ हो जाएगा। भगवान में मन जुड़ जाए देखिए, भगवान अच्छा लगे। और मेरे कुछ नहीं चाहिए, मेरा कुछ नहीं है, यह बात बहुत बढ़िया है, मेरा कुछ नहीं, आपका है नहीं कुछ भी। अनंत ब्रह्मांड है, अनंत ब्रह्मांड नाम है, तिली भी कपड़े नहीं है, सब प्रकृति है, जो मिलती है बिछड़ जाती है, मिलती है बिछड़ जाती है, वो अपना नहीं होता, ये शरीर मिला है बिछड़ जाएगा, बिछड़ जाएगा, कुटुंब मिला है बिछड़ जाएगा, घर मिला है बिछड़ जाएगा, धन मिला है बिछड़ जाएगा, जो बिछड़ जाता है वो अपना नहीं होता, अपना होता ही नहीं, वो अपना होता ही नहीं, सब बिछड़ने वाला है। साथ में क्या लाए थे, क्या ले जाओगे, ये दो बात याद रखो, साथ में कुछ नहीं लाए और भगवान साथ में थे, ए जाओगे तो कुछ ले जा सकोगे नहीं, एक पैसा भी, ए भगवान साथ में रहेंगे, नरकों में जाओ तो भगवान साथ रहेंगे, स्वर्ग में जाओ तो भगवान साथ रहेंगे, वैकुंठ में जाओ तो भगवान साथ रहेंगे, मृत्यु लोक में जाओ तो भगवान साथ रहेंगे, आप जहाँ जाओगे वहाँ सर्वेश्वर निविष्ठा ईश्वर सर्वभूता नाम हृदय संतुष्टि, सदा भगवान साथ में, भगवान के सम्मान कोई साथी नहीं। उमा राम सम हेतु जग माही, गुरु पितु मातु बंधु प्रभु राही, कोई नहीं ऐसा नहीं, माता पिता भाई संबंधी कुटुम्बी मित्र कोई भी नहीं है। उमा राम सम हेतु जग माही, कोई याद रहना चाहिए, फिर ठीक रहेगा, ठीक हो जाएगा, आप लग जाओ, नाम जब बचा रहे नाम जब भी लग जाओ, चिंता स्वयं चिंता में लग जाओ, भक्तों के चरित्रों से बहुत विशेष लाभ होता है, वैसा बहुत भक्तों का चरित्र बढ़ो, भगवान के चरित्र से भगवान याद आवे तो भगवान का चरित्र बढ़ो, जिस किसी तरह से भगवान में मन तस्वात के उपाय न मन कृष्ण निमेश, किसी उपाय से भगवान में लगा जाओ, बस ठीक हो जाएगा। सबके लिए ये बात है, कोई ज्ञान मार्ग है, कोई भक्ति मार्ग है, कोई योग मार्ग है, जिसको जो मार्ग ठीक नहीं है उस मार्ग में ले जाओ, ठीक हो जाएगा, भगवान ले जाओ ठीक हो जाएगा, किसी तरह से ले जाओ, किसी तरह से ही भगवान ले जाओ, सब ठीक हो जाए एकदम, किसी उपाय से। मैंने कहे उपाय ना, मेरे कहने के सिवाय और भी उपाय है कई, इस उपाय से भगवान में लग जाए, भगवान में मन लग जाए, ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। राम राम अच्छा लगे, भगवान में लग जाए, जाओ लग जाओ, आप कृपा कर नहीं पाते, भक्तों का चरित्र बढ़ने से लगता हो तो भक्तों का चरित्र बढ़ो, भगवान के चरित्र में लगो, पद गाने में नहीं तो पद गाओ, कीर्तन सुनना था कीर्तन करो, नाम जप में तो नाम जप करो, जिस खुशी में मन लग जाए उसमें लग जाओ। मेरे को बहुत याद आती है, एक सुनने का हमारे कथा सुनने में चल गए, कथा फिर सुनो मत, चाची सुने तुम्हारी नहीं, जो साधन जिसको पसंद आवे उसमें लग जाओ, भगवान की स्मृति नहीं छूटे वो सिद्ध कर देगा, किसी दूसरी जरूरत नहीं है। छोड़ो मत, जिसके संग से गए संग रखो, कोई साधु हो ब्राह्मण हो कोई भी हो, अगर संग से लाभ होता हो वो संग मत छोड़ो, फिर लाभ होगा सबके लिए। ये बात है आपके लिए, मेरे लिए, सबके लिए। जहां भगवान में ठीक मन लगेगा सब ठीक हो जाएगा। प्रश्न है महाराज जी, आप कहते हो कि भगवान में लग जाओ सब अच्छा ही अच्छा होगा, तो हमारे तो दुख पर दुख आ रहे हैं, अच्छा तो होता नहीं। भगवान में लगने से दुख पर दुख आ रहे, अच्छा तो होता नहीं। आप कहते सब अच्छा हो जाएगा, भगवान में लगने से सब ठीक हो जाएगा, तो हमारे तो दुख पर दुख आ रहे हैं। मन लगता है कि नहीं भगवान में? मन लगता है कि नहीं? हम तो भगवान में लगते हैं तो हमारे ऊपर दुख आ रहा है, हमारे ऊपर तो दुख आ रहे हैं, ठीक नहीं हो रहा। दुख बहुत ठीक हो रहा है, दुख आ रहा है तो पाप कट रहे हैं, बिल्कुल पाप कट रहे हैं, बिल्कुल पाप कट रहे हैं, ठीक हो रहा है। आपको पता नहीं है दुख बहुत बढ़िया चीज है संसार में, सुख तो दबोने वाला है, दुख बहुत बढ़िया चीज है। पाप करते हैं पुराने पाप करते हैं, भगवान के भजन से सुख चाहिए, वो भगवान का भगत नहीं है, सुख का भगत है। भलाए दुख बेटा भगवान में याद है तो दुख बढ़िया है, दुख आता है तो दुख आने में भगवान याद रहे तो दुख बहुत बढ़िया। जिस किसी उपाय समझना, सुख चाहते हो वो भगवान का भगत नहीं होता, वो सुख का भगत है। सुख का भगत हो गधा कुत्ता भी होते है, गधा सोए होता है तो भगवान बहुत नहीं। भगवान अच्छे लगे, दुख आता है तो बहुत कृपा है विशेष। भगवान ने लिखा है भागवत में आता है, यश्यावन गृह्णामि हरिष्य तद धनम शनि, जिसमें कृपा करता हूँ उसे धन नाश कर देता हूँ। कर्म बंध विच्छेदम संबंध आपस में खटपट कर सकते हो, सिर्फ दुख है जीवित दुख को जीता है और मेरे नहीं सुन रहे, तो मेरे को नहीं सुन रहे तो उनके दास का दास जो है, दास से दास हो हम। जो दुख में भगवान को न छोड़े उसके दास से दास हो जाए भगवान, दुख के प्रेमी हो सुख के प्रेमी है। सुख का प्रेमी भगवान का भगत नहीं होता, वो सुख जाता है भगवान थोड़ जाता है। अब बात है तो बोलो, सुख जाता है वो भगवान कैसे मिलेगा? बड़ी भारी बात आई है शुक्री, बड़ी बात है सोचा था वो गंदी बात है। सुख चाहता है उसे दुख मिलेगा, अरे भगवान को चाहता है उसको भगवान मिलेंगे। संसार पीटो मन मत मिलाओ, भगवान से लगे भगवान में से लगे। सुख के माते शिल पड़ो, जो नाम हरि से जाए बलिहारी वह दुख गए, जो पल पल नाम जपाए। सुख के माथे सिल पड़ो, पत्थर पड़े सुख के माथे सिल पड़ो, जो नाम हृदय से जाए बलिहारी वह दुख गए, जो पल पल नाम जपाए। वो दुख हो जाए, भगवान याद आते वो तो बढ़िया। एक संत की बात सुनी था आप भाई में पहले, वे बहुत लोग धनी आते तो ढक उठा ले गए, धनी आते तो धन मिले वो, और वो लगे कीर्तन करने में 10 घंटा गई थी 10 घंटा। बस किसी ने तुम्हारा पैरा कौन सा है तो डाकू हमारा पैरा है, मैंने अकेला भोजन 10 घंटा भजन किया नहीं, कीर्तन अच्छा लगता है कीर्तन करता हूँ, परंतु 10 घंटा लगे था कीर्तन नहीं हुआ उम्र में और इनकी कृपा से हुआ, तो सबसे प्यारा हमारी है और डाकू भक्त बढ़िया उनका। अब दूसरे घबरा बलिहारी वह दुख गई, उस दुख गई जो पल पल नाम लिखा है भगवान में लगा दे उसी बलिहारी, और दूध बहुत ही शरीर होते ही है, सो के माथे से पड़ो जो नाम हृदय से जाए। बलिहारी वह दुख गई, वह दुख गई, कौन सा दुख जो पल पल नाम लिखा है, वो दुख है वही लाभ है वही सबसे बढ़िया चीज भाई है भगवान में लग जाए। ये कहना दुख आता है सुख के लिए भजन करता है वो भगवान का भक्त नहीं सुख का भक्त है, भगवान का भक्त है नहीं। भरती महाराज आप बात सुन के थे, जाने राम कुटिल कर मोही लोग गुरु साहिब द्रोही, परंतु सीता राम चरण ति मोरे अंदर बढ़ो अनुग्रह तोरे। हमारे सीताराम जी चरण है, राम जी कुटिल मानते कुटिल मानो नहीं, ये भगतों की बात है, भरती महाराज की बात है। प्रयागराज से कह रहे जाने राम को तरह कोई परवाह नहीं, नौकरी दुख मिलो सुख मिलो आदर मिलो न्यादर मिलो, जिंदा हो प्रशंसा हो लोग अच्छा को हो मंदा को हो क्या मतलब है, उससे क्या मतलब हमारे, उससे हमारे क्या मतलब, हमारा मतलब भगवान से है, भगवान पहले राम जी भी कुटिल मान ले चार नहीं राम कुटिल मोही लोग गए गुरु साहेब द्रोही, मेरा तो चरण सीताराम जी चरणा में लग जा, ये भक्ति की बात है, भक्ति भगत तो बता सो नहीं चाहता वो भगवान का भजन चाहता है। मेरी यारी वह दुख की वह दुख की जो दुख भगवान में लगा दे तो हो गए रोते ही कोई मेहमान नहीं है, मैं उस दुख की है जो भगवान लगा दे, इतनी कांड से हमारे वजन लग जाए वो प्यारा है। हमारे गना ही उसे संबंध ही वजह से है, हमारा ही वही है जो हमारे भगवान में लगा दे, भगवान में लगा दे, बार बार दुखा बहुत बढ़िया चीज, बहुत बढ़िया है। दुख से बैराग होता है, दुख से शुरू बैराग होता है, कुत्ते को लाठी मार भाग जाता कुत्ते को बैराग है कि नहीं, कुत्ते लाठी लगा भाग जाता दुख से सब बैराग होता है, भगवान भगत तो ही है। बलिहारी वह दुख होगी जो पल पल नाम सफा है भगवान सफा है, संत बात बात उसी कहते हैं भाई किसी तरह से भगवान में लग जा, हमें मतलब भगवान से है, सुख से मतलब नहीं, सुख नहीं हो सो नहीं हो जाओ, शुभ शुभ शुभ फायदा नहीं है। सुख से पुण्य खत्म होते हैं, सुख भोगने से पुण्य खत्म होते हैं, दुख भोगने से पाप खत्म होते हैं। तो पाप खत्म होना चाहिए कि पुण्य खत्म होना चाहिए, बताओ खत्म क्या होना चाहिए? दुख भोगेगा और पाप नष्ट होगा, ये नियम है। दुख भोग लो, दुख भोग। दुकानदार होता है, सबके सब व्यापारी जलते हैं, पैसा पैदा हो तो अच्छी बात है। कई व्यापारी जगते हैं, कई सोते हैं, परंतु पैसा अपना पैदा होता है, वो तो जगता ही है। सबके सब ही सो जाए, अरे अपने पैसा होता हो तो चुपचाप बनेगा। क्या मतलब हमारे पैसा हो जाता है, पैसे की बड़ी बात है। जो भगवान में मन लग जाए तो बहुत बढ़िया है। ऐसा दुख तो कोई भाग्यवान पुरुष नहीं मिलता है, हरे को नहीं मिलता। जिससे भगवान का भजन पड़े वो दुख बहुत बढ़िया है। जिससे अमन का नाम है ऐसे तो नाम नहीं, जिसके मैं उस कृपा करता हूँ ना, उस धन पल्ला खत्म कर देता हूँ। ये नियम नहीं है। रोगी होता है ना, पेट खराबी होती है तो सलाह देते हैं, खाट में पड़ जाता है। ऐसा रोग भीतर होता है, दुख रहते हैं, वो निकल दुख ही होता नहीं है। परंतु संतों ने यही कहा, भागवत में ही कहा, मंगाई कहो थे तो हम दास दास। छोटे हमारी आस, जो न छोटे हमारी आस, तारे करो सोरोनाश, तारे हम दास दास, दास दास हो, सोरोनाश करे वो अच्छा है। भगवान में लगा दे किसी से, भगवान भगवान भी भक्त ही प्यार लेते हैं। भक्त वही होता है, सुख दुख नहीं देता, ना सुख को देगा ना दुख को देगा, वो तो एक भगवान को देखता है। भगवान की वजह से दुख पड़ा तो भक्त हुए कई ऐसे, दुख बहुत प्यार आ गए, भगवान ज्यादा याद आवे वही बढ़िया। भोगों में मन लगे वो दुख है, भीतर से भगवान प्यारे लगे, भगवान अच्छे लगे, सुख में हो दुख में हो किसी तरह से हो, भगवान में लग जाए वो ठीक होगा। ये भक्तों की बात है। इस वास्ते सुख की इच्छा नहीं करनी, इच्छा करनी भगवान में मन लग जाए, जिनकी कृपा से भगवान में मन लग जाए वही हमारा मित्र है, वही हमारा प्यारा है, वही मेरा हितेशी है, वही हमारा प्रेमी है। जो भगवान में लगा दे जिनकी कृपा से भगवान का भजन बढ़ जाए, वो सुख हो दुख हो बढ़िया सबसे बढ़िया चीज पर। ये बात हम नाम जप कराते हैं ना, ये साधना आप सब नहीं करते परंतु समुदाय में करना पड़ता है ना, तो ये बढ़िया चीज है। हरदम चलते फिरते भी भगवान को याद करें। एक संत आपने देखा होगा, एक ब्राह्मण थे, राम राम बोल रहे, चुप राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम हरदम राम राम करते। एक रात में उनका सब पास रहा, मैं देखा राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम थोड़ी देर में राम राम करते पीछे रह गया राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम सूरज थोड़ा जागे राम राम राम राम राम राम राम राम जो मिल जाओ सब राम राम माया को भाइयों में देगा हरदम रात और दिन दूध राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम वैष्णव में राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम करते करते हंसू आ जाते हंसू सब दे राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम खाट वाली बैठ रहती चलते फिरते नहीं बहुत वृद्ध हो गए वृद्ध खाट वाली बैठे राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम बेटा पोता पट पोता सब खाट वाली बैठी चलते फिर नहीं सकते नहीं पर राम राम राम राम राम राम राम राम देखा है भगवान में लग जाए वो सब ठीक हो जाता सुख के माते सिर पड़ो नाम हृदय से जाए जिस भगवान बदल है वो सुख जगह होगा बलियारी वह दुख जो फल पर नाम बात हमें सुनने चाहिए रंती देव राजा ने भगवान मांगे वरदान मांगा लोगों के हृदय में दुख हो वो मैं भोग लू उनको छुट्टी दो दुख मेरे दो ऐसे ऐसे है तो माफ कर दो लोगों दुख सदाओगे कई दिनों से पानी मिला थोड़ा रोटी मिली जो बुखारे होने दे दी थोड़ा थोड़ा अंध भी खा ले इतने कुत्ता ले रहा है हमारे कुत्ते बुखारे गए फिर अंत में जल मिल रहा है और जल पी ले इधर मैं पैसा है मैं पैसे मर रहा हूँ भूखे पैसे कई दिनों के ऐसे पर तू है सबके हृदय में मैं रहूं और तू सबका मैं बहू किसी का दुख ना हो कैसी मौज की बात है भगवान है भरे हृदय में सुख है बदे सुख है दुनिया मात्र है कुत्ता है गदा सुअर शुकर कुकर ऊंट खर बड़े पशुपन में चार तुलसी हरी के भगत बिना ऐसे ही नर नार